останній вечір був у будинку письменників. В передньому ряду сяяли лисини старих та заслужених. Задні ряди окупували п'яні молоді літератори. Час від часу один-два молодих літератори вислизали з приміщення, мабуть, у кафе «Еней». Зрозуміло, що поверталися ще п'янішими. Задорожний прочитав вірша. Миленька юнка, років 17, піднесла йому білу троянду. Скоріш за все, дочка якогось учителя, котрий прийшов узяти автограф знаменитого шістдесятника. «Усі її чари, оченята, карі», – з тихою зворушливістю сказав задорожний. «Майже за Васильченком. І більше нічого. Зал чомусь миттю зааплодував. Найдивніше, що аплодували її лисі старі і п'яні молоді». Від гидкого дрібного дощу не хотілося жити. Я вистрибнув просто в грязюку на першій зупинці в Лемешах, прикрив голову рукою, роззирнувся. Прямо переді мною на залізній трубі красувався щиток з написом «Остановка». Праворуч була цегляна халабудка, місцями вкрита кахлею, і поверху на ній писалося «Єші», тобто «Лемеші», просто літери відпали. Хвилин за 10 дощ припинився. Валентина Іванівна казала: «Найперше в Лемешах зайди до Максима Федорчука. Це старий учитель, великий ентузіаст. Але давно мені не писав. Боюся, що поїхати самій уже сили не ті. Є там племінники Олексієві». «Та що ті племінники?» Інформація, отримана по дорозі у натоптуваної жінки з кошиком, не втішала. Федорчука поховали 3 місяці тому. Лишалися резервні племінники. «Їм год по 40», – сказала бабуля. «Живуть майже поруч на вулиці Гагаріна. Василю номері 25, а у Петра хата 27 номер». Яка в селі вулиця? Які номери? І так всі знали, де жили брати задорожні, причому, почувши про них, загадково посміхалися. Один з братів, як я зрозумів за описами, старший, Василь, замислено голився на дворі коло вкопаного рукомийника з люстерком. Лезо в його руках помітно тремтіло. Він побачив мене у дзеркальці, розвернувся, довго мовчки спостерігав, як я прямую від фірточки до хати. «Здравствуйте, кажу, я студент із Києва, пишу дипломну роботу по задорожньому». Хотів мовити: «Досліджую творчість задорожнього», але помітив легкий переляк в очах співрозмовника і намагався говорити якнайпростіше. «Приїхав подивитися на його село, з людьми побесідувати». «А, опустилася бритва. Він, можна сказати, наш дядько. Тут уже із району приїжджали». «Так, завтра ж його день народження». «Ну да, він у марті родився. Так що ви хотіли?» «Завтра вечір у клубі». До мене долинув кислий запах винного перегару. «Можна й на ти, Василю?» «Василю?» «Семенович я», – охоче підказав пан Василь. «Братішка мій, оно через хату живе, тоже, тільки він Петро». «Дуже приємно, Василю Семеновичу. Я Сергій. Мені цікаво було б оглянути його хату. Він же, знаю, щоліта приїжджав, писав тут». З передачею зошита чомусь не хотілося поспішати. «Тепер там вроді музей. Можна показати, а чого ж ні? Я, правда, тіпа завхоза, а Петя, сказати б, екскурсовод, коли хто приїжджає. Ми з ним учора трохи дрябнули». Господар закінчував страдницьке гоління, витерся рушником. «Зараз Петра тільки кликну». Перед тим прочинив сінешні двері. «Катько, я скоро, надо чоловіку музей показати». Репліка з хати прозвучала невиразно, але сердито. «Показала б я тобі», — майнув хвостик останньої фрази. Петро виявився надзвичайно подібним до брата. У нього також тремтіли руки. Замок зі свіжими плямами і ржі погано слухався василевого ключа. «Дощ учора пройшов», – значуще мовив Петро і замовк. Як було помітно, він взагалі більше мовчав, ніж говорив. «Та йди ти!» – не знати чому розлютився на репліку Василь. «Бери, дурню, сам попробуй!» «Ну чого ругатися?» – миролюбно спитав Петро. Повернув ключа зазубринами догори, замок піддався. На нас повіяло глиняним запахом пустки. «То де? Де він писав?» – не терпілося мені. «Ну ось, оце, бач, його машинка. Ну, бумаг фактично нема. Вже вночі переїжджали, то все підмили. Дещо, кажуть, і за границя забрала», – притишив за звичкою голос Василь. «Може, нам те дещо було потрібніше?» – подумалось мені, але я змовчав. Дивився на старий білий столик, застелений пропиленою скатертиною. Отут писалося коло, тут же творилися богиня розлук, сірі силуети. Під вікном росла похила, ніби втомлена шовковиця.